Jean Gravel, Wapi Mami. Alpha Diba na Canada. Merita e bana ya ya bana ya ya bana na bisama wa bana ya bana malelinda e bana e bana ya ya bana ya bana malelinda chime mana na bisama wa ya ya bana malelinda ya ne kande monsieur prophète na ya ya bana malelinda eriki kanzo ya sunga ka bana ya bana malelinda bana e bana ya ya bana ya bana malelinda Hey!